uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Europese Commissie grijpt in de energiemarkt. De Commissie wil de winst beperken van elektriciteitsproducenten die niet te maken hebben met de hoge gasprijs. Dat geld moet terugvloeien naar burgers en bedrijven. Het gaat vooral om producenten van elektriciteit uit zonne-, wind- en kernenergie. Ze worden gebonden aan een maximumprijs. Producenten van olie en gas wordt een extra winstbelasting opgelegd. De Tweede Kamer wist niet dat er in Groningen jarenlang veel meer aardgas werd gewonnen dan strikt genomen nodig was. Oud-Kamerleden hebben dat gezegd voor de parlementaire enquêtecommissie. Gegevens over noodzakelijke hoeveelheden werden niet met de Kamer gedeeld, zeggen ze. Het staatstoezicht op de mijnen waarschuwde toen al om zo snel mogelijk te minderen, met het oog op aardbevingen. Het kabinet ligt bij lange na niet op schema om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Met die boodschap komt het Planbureau voor de Leefomgeving op Prinsjesdag, komende dinsdag. Met de huidige maatregelen koerst Nederland af op een CO2-reductie van 39% tot 49% in 2030. Terwijl in de Klimaatwet tenminste 55% CO2-reductie staat. Vrouwen die in Hongarije een abortus willen ondergaan moeten voortaan eerst naar de hartslag van de foetus luisteren. Premier Viktor Orbán heeft een decreet ondertekend waardoor die regel gaat gelden. Pas als vrouwen zo de foetus hebben gehoord, mogen ze doorgaan met de abortus. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke oorlogsmisdaden in het dorp Zelenitsje in de regio Kharkov in Oekraïne. In het dorp zouden 4 lichamen zijn opgegraven die sporen van marteling vertonen. Volgens lokale bewoners zijn het dorpsgenoten die door Russische soldaten zijn gedood. De hoofdstad van Kazachstan krijgt zijn oude naam terug, Astana. 3 jaar geleden was die veranderd in Nur-Sultan als eerbetoon aan oud-president Nur-Sultan Nazarbayev. Maar inmiddels zijn de verhoudingen tussen de huidige president Tokayev en de voormalig president Nazarbayev bekoeld. De winnaar van de presidentsverkiezing in Kenia, William Ruto, is beëdigd als president. Ruto won de verkiezingen vorige maand met iets meer dan de helft van de stemmen. Zijn opponent, oppositieleider Odinga, legde zich daar niet bij neer. Maar vorige week wees het Hoge Rechtshof de beschuldiging dat er fraude was gepleegd van de hand. De coronamelder-app gaat niet meer aan. Die app waarschuwde mensen als zij in de buurt waren geweest van iemand met corona. Hij werkt al bijna een half jaar niet meer. En op het hoogtepunt had ongeveer 1/3 van de bevolking de app geïnstalleerd. De voormalige topman van Twitter zegt dat het bedrijf het publiek misleidt over hoe veilig de site is. Oud-veiligheidsbaas Zatko zei in een hoorzitting in het Amerikaanse congres dat de veiligheid van Twitter 10 jaar achterloopt op de veiligheidsstandaarden en dat er te veel mensen bij gevoelige gegevens kunnen. Ajax heeft het Champions League-duel tegen Liverpool verloren. De wedstrijd, die gespeeld werd in Anfield, eindigde in 2-1. Het weer tot besluit. In het zuiden toenemende kans op regen. Vannacht 10 tot 15 graden. Morgen in het zuiden en midden eerst regen. In de middag blijft het met uitzondering van Limburg overal droog. En er is soms zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat wel zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. In Hongarije moeten vrouwen, voordat ze een abortus laten uitvoeren, eerst verplicht naar de hartslag van de foetus luisteren. Er zullen daar nu ook vast vrouwen zijn die hopen dat het hart van president Orbán plotseling stilvalt. Goedenavond, welkom bij het Oog. Een 11-jarige jongen die op school flauw viel omdat hij al 3 dagen niet had gegeten vanwege geldgebrek. Armoede dus. Dat deed het parlement wakker schrikken, merkte Wilma Borgman in Den Haag. De Franse cineast Jean-Luc Godard is overleden. Eigenzinnig, tegendraads, briljant en omstreden. Kenner Hans Berenkamp schetst zijn belang voor de filmwereld. En de Nederlandse Marouska Detmers vertelt over haar allereerste rol met Godard als regisseur. 1 op de 5 vrouwen maakt een abortus mee en veel van hen hebben behoefte aan nazorg, maar die is in Nederland niet goed geregeld. Kunstenaar Florentijn Hofman is de man van de reuze badeenden en nu heeft hij zijn zinnen gezet op een enorme struisvogel in China. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 13 september. Ja, het is heel anders dan dit, maar ons komt zojuist ter oren dat de Fiat vanochtend een inval heeft gedaan in de woning van Jumbo-topman Frits van Eert. Het was breaking news vanochtend, de inval bij de baas van de Jumbo. Fiat deed urenlang onderzoek in zijn villa. Ik zag zojuist ook dat er verhuisdozen die kant op werden gebracht. Dus dat betekent dat er waarschijnlijk ook documenten zometeen in beslag genomen gaan worden door de Fiat dus. De reden van de inval, een groot onderzoek naar witwaspraktijken. Nou, dan moet u denken aan constructies die te maken hebben met onroerend goed, verdachte contante stortingen en ook met sponsorcontracten in de motocrosswereld. Buurtbewoners snappen niks van de inval bij de Jumbo-baas. Verbaast ons ten zeerste, ja, ja. Maar ja, de Fiat, je moet dat uitzoeken natuurlijk. En dan weet je het nooit, maar ik vind het echt te gek. De kist van koningin Elizabeth is vanavond aangekomen bij Buckingham Palace in Londen. Onder luid applaus. Eerder vandaag was de kist nog in Edinburgh. 24 uur lang konden mensen daar afscheid nemen van hun queen. I'd just say she was a fantastic woman. I travelled with my wife from Ireland just to be here to say goodbye. Ook in de Tweede Kamer is de Queen herdacht met een moment van stilte en met een speech van de voorzitter. Dames en heren, ik spreek voor velen als ik zeg het overlijden van Queen Elizabeth II marks the end of an era. Het einde van een tijdperk dus, want in Elizabeth's 70 jaar op de troon is veel gebeurd. Er zijn oorlogen in haar naam gevoerd. Ze was er getuige van dat Europa zich verenigde, maar maakte ook Brexit mee. Van het Nederlands parlement naar dat van Suriname. Premier Rutte sprak daar over het slavernijverleden. We kunnen dat verleden niet veranderen. Maar we kunnen en moeten het onder ogen zien. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat het slavernij werd afgeschaft. Dat jaar moet in het teken staan van erkenning. Erkenning van het afschuwelijke leed dat de tot slaaf gemaakt is aangedaan. Want erkenning is het begin van heling. Intussen was het op Schiphol weer druk. Heel erg druk zelfs. Mensen stonden opnieuw uren in de rij. Nou, dat is verschrikkelijk, toch? Het is en blijft gewoon ellende. Nou, dit is wel een hele lange rij. Ik heb nog 50 minuten en er stond net een bord. Nog 50 minuten tot aan de security. Dus ik denk dat dat een missetje wordt. Ja, u hoort het. Reizigers waren enorm gefrustreerd. Nou ja, op een enkeling na dan. Gezellig, prima. Wacht, gezellig zelfs. Leert mensen kennen? Ja. Oh, helemaal prima. Ja, echt helemaal geweldig. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Jullie kennen elkaar eerder niet. Nee. nu weten we alles van elkaar. Ja, een paar minuten geleden las hij nog het nieuws en nu weet hij al wat er in de krant van morgen staat. Jeroen van Kamp. Ik doe alles, ja. Nou, ik heb niet alles gedaan. Danny van Zeggelaar heeft dit overzicht geschreven, overigens. Ik heb alleen maar de eer om het voor te lezen. Netjes, goed zo. Meisjes ervaren een steeds grotere psychische druk. Dat staat morgenochtend in Trouw. Dat komt vooral door de prestatiecultuur in het onderwijs, blijkt uit onderzoek. Een meisje in het voortgezet onderwijs geeft het leven gemiddeld een 6,7. En dat is een heel punt lager dan 20 jaar geleden. Problemen spelen ook bij jongens, maar er zijn veel meer meisjes die zeggen dat ze psychosomatische klachten hebben dan jongens. De onderzoekers wijzen erop dat op het VWO stress door huiswerk een groter probleem is dan voor VBMO'ers. Zeg ik dat goed? VMBO'ers, hè? En op het VWO zitten meer meisjes dan jongens. Ook stellen leraren en ouders hoge verwachtingen aan meisjes dan aan jongens. Er is ook een lichtpuntje. De band die meisjes voelen met vrienden en leraren behoort nog altijd tot de beste van Europa. In de Telegraaf waarschuwt de Nederlandse haarde- en kachelbranche voor de gevaren van houtstoken thuis. Door de torenhoge energieprijzen halen Nederlanders alles uit de kast om de kosten van de verwarming wat omlaag te brengen. Bijvoorbeeld met hout of pellets in de kachel. Maar zo waarschuwt de branche, doe er een beetje voorzichtig mee. Want veel schoorstenen zijn niet of nauwelijks schoongemaakt. En wie dat nog wil laten doen, heeft wellicht pech. Schoorsteenvegers hebben het door de grote vraag heel druk. We hebben zelfs een klantenstop ingesteld. En wie hout in de kachel gooit, moet ook waakzaam zijn. Op sites als Marktplaats wordt veel rommelhout aangeboden, zoals oud tuinhout of geverfd hout. Wie dat gebruikt, is bezig zichzelf en de omgeving letterlijk uit te roken. Aldus de kachelbranche. Altijd goed in een beeldspraak zitten ze daar. En hoe krijg je huilende baby stil? In de Volkskrant aandacht voor een wetenschappelijk onderzoek naar die vraag. De onderzoekers filmden 21 zuigelingen van 2 tot 7 maanden oud in het laboratorium of bij ouders thuis. En daar werd uitgezocht hoe de baby's stil werden. Baby's zijn het beste stil te krijgen door ze eerst te kalmeren, door met ze rond te lopen en daarna pas in bed te leggen. En voor het kind de wieg in moet, is het verstandig om eerst nog even een paar minuten met het kind in de armen te gaan zitten. 80% van de kinderen gaat daarna slapen. Zo blijkt uit het Japans-Italiaanse onderzoek. En als het allemaal niet helpt, een bewegend wiegje heeft ook een kalmerend effect. En misschien heeft u er nog wat aan als jonge ouder zo op de late avond. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Well, so it never used to be so hard, this hard. Used to get those kicks for free, but now I'm towing the line. Oh, the same way you be, stuck between my shadow. Multiply, gezongen door Jamie Lydell. Dat het zover kan komen in dit land, dat hebben Kamerleden vast gedacht toen de minister voor armoedebestrijding vanmiddag het parlement verzekerde dat er op onze scholen voedsel wordt uitgedeeld. Wilma Borg, meneer Den Haag. Goedenavond, Wilma. Hey Wilfried, goedenavond. Ja, de aanleiding voor dat debat was het bericht over die Rotterdamse jongen. Die was flauwgevallen op school omdat hij uit geldgebrek al 3 dagen niet had gegeten. Ik heb dat veel gehoord op radio en televisie. De Kamer vast ook? Ja, de Kamer zeker ook. En de Kamer zette die situatie vanmiddag tegenover minister Schouten voor armoedebestrijding af tegen de politieke discussie die hier eigenlijk al maanden loopt. En die gaat over koopkrachtondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Volgende week natuurlijk Prinsjesdag. En dan zijn die koopkrachtcijfers belangrijk, maar dit jaar belangrijker dan ooit. En de toon in die discussie wordt steeds feller van de kant van de Kamer die maatregelen eist en snel een beetje. En ja, steeds stoïcijns, als dat een goed Nederlands woord is, bij het kabinet dat ook wel wil, maar dat zich geconfronteerd ziet met een onmachtige uitvoering. En tegen die achtergrond bracht dat bericht over de jongen de oppositie in alle staten. Luister om te beginnen maar eens naar Geert Wilders van de PVV. Iedereen, jong, oud, mensen met een uitkering, maar ook de middeninkomens. Mensen die geen toeslag krijgen, geen energietoeslag, geen huurtoeslag, geen zorgtoeslag, die hun spaargeld al op hebben, die mensen kunnen het niet meer trekken. En u kunt hier niet aankomen en tegen al die mensen zeggen, wacht nog maar even. U kunt niet wachten. Kom nu met maatregelen. De minister. Voorzitter, wij werken heel hard aan die maatregelen. En het is niet zo dat het pas volgend jaar maar wat zal gaan gebeuren. Ook dit jaar gaan we echt nog zaken ervoor zorgen dat echt mensen gewoon hulp krijgen. Want dat is ook nodig. Maar voorzitter, we hebben Prinsjesdag. Ik moet daar ook echt gewoon op wachten om hier concreet te worden met de maatregelen. Maar dat wil niet zeggen dat we stilzitten. En dat gaat ook echt gebeuren. Ja, ze beet op haar tong, Carola Schouten. Je hoort bijna dat ze de behoefte om gewoon maar eens te zeggen wat ze van plan is nauwelijks kon weerstaan. Maar ja, Prinsjesdag en het staatshoofd en dan pas plannen voorlezen die zogenaamd tot dan nog geheim zijn. Ik geloof trouwens dat zo langzamerhand echt niemand in Den Haag dat nog een verkoopbaar verhaal vindt trouwens. Maar Schouten vond dat ze nu nog niet anders kon. Ja, Wilma, hoorde ik de minister nou zeggen, ook dit jaar krijgen mensen nog hulp? Ja, dat heb je goed gehoord en het was niet eens een bijzin. En dat was toch echt anders dan wat we tot nu toe steeds in de Kamer hebben gehoord. Eerst kon er niks vanwege de gebreken bij de Belastingdienst. Toen was het wachten op de maatregelen met Prinsjesdag voor volgend jaar. Want ja, voor dit jaar was de koek wel zo'n beetje op. Maar nu is het dus officieel, ja, ook voor 2022 komt er nog steun. Maar wat dan en hoe dan, dat kon Schouten nog niet hardop zeggen. Het enige was ja dat voedsel op scholen. En dat deed ze tegenover onder andere Laurens Dassen van Volt. Kan de minister dan op zijn minst toezeggen dat we dit jaar er nog voor gaan zorgen dat er op scholen gratis schoollunches gaan geserveerd worden, zodat ouders zich niet meer druk hoeven te maken? Dank u wel. Zodat kinderen met een goed gevulde buik naar school kunnen. De minister. Voorzitter, ik ben nu in gesprek met onder andere het Jeugdeducatiefonds, maar ik doe dat ook met gemeenten en ook andere organisaties om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat kinderen op scholen, waar dat nodig is, ook echt eten kunnen krijgen. Dat gaat dan vaak om een ontbijt of iets dergelijks. Ja, nu al komt een kwart van de kinderen zonder ontbijt op school, zegt dat Jeugdeducatiefonds. En dat is een club onder leiding van oud-PvdA-politicus Hans Spekman. En die club is speciaal in het leven geroepen om kinderen met achterstanden te helpen aan laptops, aan fietsen, bedden zelfs soms, andere spullen die ze nodig hebben voor school. En dat fonds zou ook bij de bestrijding van honger op school een rol kunnen spelen. Ja, en misschien niet hardop, maar hard genoeg gehoord door onze collega Lars Geerts, hè? Want die zei gisteravond in het oog dat het kabinet een noodfonds wil oprichten om de schulden van mensen over te nemen als ze in problemen komen. Was dat dan geen goed nieuws voor de Kamer? Ja, dit was zo'n bericht uit de welbekende, goed ingelichte bronnen in Den Haag. En die zijn dan zo goed ingelicht dat het dat je zeker weet dat het klopt wat je vertelt. Maar het probleem is, je weet niet wat je weet. De details van zo'n bericht zijn dan onduidelijk. En daar vielen ze vanmiddag bij de oppositie ook over. Want vragen als wanneer komt iemand dan in aanmerking voor die steun uit dat fonds, die zijn nog niet beantwoord. Onder welke voorwaarden gaat dat dan? Hoeveel schuld moet je dan hebben? Hoe erg moet het dan met je zijn? En bovendien zeggen ze onder meer bij GroenLinks en PvdA en de oppositie, ja, zo'n fonds, dat kan best mooi zijn. Maar dan vallen mensen dus eerst overboord en krijgen ze daarna een reddingsboei toegeworpen. Draai dat nou om. Zorg ervoor dat mensen niet in de problemen komen door een hoge energierekening. Verlaag die energierekening, zegt bijvoorbeeld Artje Kuiken van de PvdA. Ik wil echt dit kabinet en ook deze coalitie vragen om niet de vernederende route van een schuldenfonds op te gaan. Niemand wil zijn of haar hand ophouden. Niemand wil eerst in ellende terechtkomen om dan geholpen te worden. Je helpt echt mensen door die rekening die nu het meest schrijnend is, het meest funest is voor gezinnen, die moet omlaag. Daarom ons voorstel van een prijzenplafond. En mijn concrete vraag is: is het een principiële reden dat het niet kan? Is het een financiële reden dat het niet kan? Wat is het van deze twee? De minister. Voorzitter, de voorstellen worden echt nu allemaal serieus bekeken. En daar komt het kabinet op terug. Maar als mij nu gevraagd wordt, regel het eventjes, dan is dat gewoon, ja, kan ik dat nu niet toezeggen, voorzitter. Dan is dat ook echt iets wat breder gewogen moet worden. Maar het kabinet bekijkt echt alle opties. Ja, klaar voor GroenLinks. Kinderen die omvallen in dit land. Dat komt omdat die energierekening te hoog is. Al sinds dit voorjaar. En er is maar één optie. Zorg ervoor dat die rekening omlaag gaat. Zegt u dat vandaag toe of niet? De minister. Voorzitter, de heer Klaver weet heel goed dat dit niet het moment is om dit soort dingen toe te zeggen. Dit is niet het moment, nee, politiek misschien niet. Maar dit is het maatschappelijke moment. Mensen zakken door hun hoeven heen. Kunnen de rekening niet meer betalen. En het enige wat ik hoor is, nou, een gemeentelijke regeling hier of daar. De energierekening moet omlaag. En dit is wel het moment. De minister. Voorzitter, daar zijn we ook mee bezig. Daar zijn we ook mee bezig, zei Carola Schouten. Alles ligt op tafel. Het afromen van de winsten die energiebedrijven maken door de hoge prijzen. Een maximum verbinden aan wat je moet betalen voor je energie. Of een maximum aan wat producenten mogen verdienen aan hun energie. Volgende week, Wilfried, dan gaan we het allemaal horen. En ik denk ondertussen dat het voor veel politici hier in Den Haag niet snel genoeg Prinsjesdag kan worden. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Dan gaan we nu naar muziek luisteren van Georges Delerue. Die componeerde een aantal stukken voor een film Le Mépris van de overleden Jean-Luc Godard. En we draaien de ouverture. Ouverture uit de film Le Mépris, geschreven door Georges Delerue. Ja, de beroemde Franse filmregisseur Jean-Luc Godard is op 91-jarige leeftijd overleden. Hij maakte onder meer Abou de Souffle, Le Mépris, waar we net de muziek van hoorden, Vivre sa vie. En voormalig filmjournalist, moet ik zeggen, van NRC, Hans Berenkamp. Goedenavond, jij bent er. Straks spreek ik ook nog met Marouchka Detmers, die in een film van hem speelde. Ja, deze man is niet meer. Had geen gemakkelijke films, zei mensen altijd. Niet iedereen hield ervan, het was heel uitgesproken. En toch is hij heel beroemd geworden. Hoe zit dat? Godard, zou je kunnen zeggen, is de vader van de moderne film. Zoals Stravinsky, dat was voor de muziek. Of Picasso voor de beeldende kunst. Wat niet betekent dat dat werk nou door veel mensen meegefloten of gezongen of uit het hoofd gekend wordt. Een uitspraak van Godard is bijvoorbeeld: een verhaal heeft een begin, een midden en een eind, maar niet noodzakelijkerwijs in die volgorde. En als je nu naar een willekeurige serie of film op Netflix kijkt, dan zie je dat dat nu heel gewoon is. Dat je begint ergens in het midden van een verhaal en dan ga je met een flashback terug en dan ga je nog eens een eindje met een flashforward. Nou, in de tijd dat hij zijn eerste film maakte, Godard, 1960, waren dat soort dingen nog ondenkbaar. Hij was degene die begon met jump cuts. Dat als je iemand hoorde praten en je ging een eindje verder in het verhaal en je maakte een knipje. Nu hebben we geleerd, hè, bij televisie, je moet je een cutaway maken, want dat is lelijk, zo'n jump cut. Ja, maar Godard, het beeld ziet verspringen steeds. Verspringt, ja. Ja. En hij zei, dat is mooi, want dan zie je ook dat het de echtheid, dat het de werkelijkheid is. Deze week overleed ook fotograaf William Klein, een goede vriend van Godard, die probeerde het echte leven te vangen op straat. En een beetje grofkorrelig. Nou, dat deed Godard eigenlijk ook, zeker in het begin. Met 16 mm lichte camera's de straat op. Voor het eerst dat films niet noodzakelijkerwijs in een filmstudio opgenomen werden, maar in de echte wereld. Ja, maar was hij ook iemand die echt durfde te improviseren rond de camera? Ik las bijvoorbeeld dat hij rommeltjes van papier in zijn binnenzak had en die even aan iemand gaf. Zei, oh ja, dat is ook nog een stukje tekst. Wil je dat ook nog even doen? Die op zo'n manier af en toe werkte. Bij Godard hoef je niet te rekenen op een compleet uitgeschreven scenario waar tot precies staat een kruisjes op de studiovloer zijn getekend waar je moet staan als acteur. Zo'n soort filmer was het niet. Hij was ruig in zijn gedachten, in zijn opvattingen en in zijn filmvorm. En een aantal films zijn me zeer dierbaar, maar een heleboel films ook kon ik helemaal niks mee. Kon ik geen chocola van bakken, omdat ze volstrekt onbegrijpelijk waren. Laten we eens een dierbare nemen dan. Nou, Boet Soufflé de eerste, dat was natuurlijk. Kijk, Godard was een filmcriticus. Hij schreef in de Cahiers du Cinéma. Samen met een aantal andere mensen die allemaal later filmer zijn geworden. Truffaut, Chabrol, Rivette, Romère. En Godard was de meest fanatieke criticus, maar hij had nog steeds geen film gemaakt. Dus ze hadden zoiets van, nou, Jean-Luc, komt er nog wat van? Ga jij nou ook eens een keer een film maken? En toen uiteindelijk in 1960 kwam hij met Boet Soufflé. En dat is een film die echt ook weer het hele landschap in de filmwereld heeft ondersteboven heeft gegooid. Een gangsterfilm met Jean-Paul Belmondo, onbekende acteur toen nog, in de hoofdrol. Een film ook waarin veel jumpcuts zitten, rare achtervolgingen. Het verhaal is nauwelijks te volgen, maar het is zo'n opwindend gevoel. Omdat je echt het gevoel hebt dat je midden in een door Godard geconstrueerde, maar toch authentieke wereld zit. Ja, en toch in de laatste jaren leefde in Zwitserland, vrij teruggetrokken bestaan. Hij schreef dan wel voor die Cahiers du Cinéma, las ik. Maar verder deed hij niet zo heel veel meer. Hij werd nog wel vandaag even opgepoetst door Macron. Wat wil dat nu zeggen? Heeft hij voortijdig afscheid genomen van de scène? Nou kijk, hij had een dubbele nationaliteit. Zijn moeder was een Zwitserse bankiersdochter. En al in de Tweede Wereldoorlog, toen hij 9, 10 was, was het best verstandig om ook een Zwitsers paspoort aan te vragen. En hij kwam heel vaak in Zwitserland. En hij had ook een aantal dingen die hem dicht bij de Zwitserse mentaliteit. Bijvoorbeeld, een van de rare dingen van Godard is, hij had een totaal obsessie met geld. En dat was misschien omdat hij uit een bankiersfamilie kwam. Er werd altijd beweerd, anekdote, dat hij ooit een bank had beroofd om zijn eerste film te financieren. Ja. Dat is waarschijnlijk niet helemaal niet waar. Dat hoort natuurlijk wel bij de mythe. Maar het was wel zo dat hij een aantal dagen in een Zwitserse gevangenis heeft gezeten wegens kruimeldiefstallen. Ja, maar obsessie met geld. Wil je zeggen dat hij altijd al maar meer wilde? Of dat hij een gat in zijn hand had? Hij vond geld heel belangrijk. Hij heeft bijvoorbeeld in Rotterdam, in het kader van het Filmfestival Rotterdam, heeft hij ook een tijdje een cursus gegeven. En ik ben daar ook bij geweest. Hij is uiteindelijk maar 3 keer komen opdagen, waarvan hij 1 keer de helft van de tijd weg was. Want hij moest naar de bank om geld op te halen voor de betaling van deze cursus. En dan had hij van, ja, Jean-Luc en geld, dat is natuurlijk heel belangrijk voor hem. Ja. Wordt dit, jij noemde het Picasso, wordt dit nu zo iemand die na zijn dood pas volledig gewaardeerd gaat worden en tijdens zijn werk af en toe hoofdschuddend is aangekeken? Nou, kijk, het is een generatie. Het is hij was degene die in de jaren 60 aan de top van de piramide stond. Daarna heeft hij een periode gehad dat hij als Maoïst anticapitalistische pamfletfilms maakte die niemand wilde zien. En daarna is hij weer teruggekeerd. Maar hij werd natuurlijk op een gegeven moment, ja, was het voor een nieuwe generatie heel moeilijk om hem nog te kunnen volgen. En ik merk dat als je nu aan mensen zo'n film uit de Nouvelle Vague laat zien, aan jongeren, ja, dat ze het er heel moeilijk mee hebben. Omdat het zo ingewikkeld is en zo verspringt en zo ruig is... Mm-hmm. Dat ze toch zeggen, ja, maar in een romcom is dat anders. Ja, ik mag toch wel zeggen dat jij nog uit de tijd bent... dat je echt naar een Godard uitzag, naar die naam. Je dacht, er komt een nieuwe Godard, ik ga sowieso kijken. Bestaat dat nou, kijk, nog? Hij was ook degene die de auteurscinema heeft bedacht. Ja. Dus vond de regisseur, je gaat naar de nieuwe Godard. Dat bedoel ik. Je gaat naar de nieuwe Fellini. Ja. Nu ga je naar de nieuwe Brad Pitt. Of je gaat naar de nieuwe Meryl Streep. Maar wie de regisseur is, dat weten de meeste mensen niet. Je gaat toch ook naar de nieuwe Sorrentino? Ja, wij wel. Tarantino? Maar, ja, nou, Tarantino, ook een groot bewonderaar van Fellini. Heeft zijn filmmaatschappij naar een film van Godard genoemd. Ja, dat wel. Maar er zijn er nog een paar. Maar ik denk dat bij de allerjongste generatie nu... die hele auteursopvatting alweer behoorlijk verwaterd is. En wat zegt dat over Godard? Nou, dat zegt heel over Godard specifieke dat hij een typische 20e eeuwer was. En ik heb wel eens de stelling ingenomen dat de filmkunst op zijn hoogtepunt was tussen 1955 en 1980. En dat het daarna weer allemaal wat minder is geworden. Maar dat zegt iemand die op leeftijd komt. Ja, dat zeggen oude mensen muziek ook. Ja. De mooiste tijd was toch toen de rock'n'roll ontdekt werd. En de Beatles, hè? Ja. Ja, nou ja. Hans, goed dat je dit allemaal vertelt. Blijf er vooral bij zitten, Hans Berenkamp. Want ik ga nu spreken met een van de hoofdrolspelers... uit Godard's film Prénom Carnem uit 1983. En dat is de Nederlandse actrice Marouska Dertmers... die in Frankrijk leeft. Dag Marouska. Dag Wilfried. Lieve jongen. Dankjewel. Ja, ik moet even zeggen dat wij ooit met elkaar gespeeld hebben in de film. Ja, van, dan weet je waarom je mij lieve jongen noemt. Schrok jij van het nieuws dat Godard was overleden? Ja, ik schrok ervan natuurlijk. Ik was er heel... ik kan het niet goed beschrijven. Eigenlijk is mijn hele verleden bij me opgekomen. Jean-Luc Godard... Ik heb Isabelle Adjani vervangen in een film die heette Prénom Carmen. En ik speelde daar de hoofdrol dus. En dat was mijn allereerste film. Hoe oud was je toen? Ik denk 21. Mm-hmm. Ja. En de film heeft toen de Gouden Leeuw gewonnen in Venetië. Dag meneer Weerkamp. Ik was erbij, ja. Mooi. Jij was au pair in begin jaren 80. Je nam acteerlessen en opeens stond je dus tegenover die beroemde regisseur. Ja, ik had nog nooit een camera gezien in mijn hele leven. En Isabelle Adjani was voor deze rol aangenomen... en kon niet overweg met Godard. Het was niet erg moeilijk om niet overweg te kunnen met Godard. Want? Waarom niet? Ja, laten we zeggen, het was een genie. Werkelijk een genie. Ik zal dadelijk nog even terugkomen op wat Hans net zei. De betrekking van Godard tot geld. Daar heb ik nog een leuke anekdote over te vertellen. Ja? Ja, maar die komt dan dadelijk nog. wat was de vraag? Nou, ik vraag mij eigenlijk af van, je komt op die set, je bent 20, 21 jaar... en dan bleek die Godard niet de makkelijkste zijn. Ik vroeg me af hoe dat dan kwam, waar je dat aan merkte. Hoe was hij op de set met jou? Ik had geen enkele ervaring op dat moment. Hè? Nee. Ik ben nu 35 films verder. Maar op dat moment was dat mijn eerste film. Dus ik vond het niet... Laten we zeggen, ik vond het wel een beetje verwarrend... Ik had graag meegewerkt, laten we zeggen, aan het project. Maar alles wat Godard mij gaf in de morgen... Hij stopte mijn hoofd onder de kraan... want er mocht geen sprankeltje make-up op mijn gezicht zijn. En hij gaf me vervolgens een... hoe noem je dat? Zo'n telefoonblok papiertje. Ja. En daar stond dan gewoon een zin op. Een zin als, als bijvoorbeeld... de eerste zin die erop stond is... als ik jou de vinger in de kont duw... kan je me dan zeggen of ik koorts heb. Ja, je weet hem nog wel, die zin. Ik zag ook een fragment uit die film waarin je dus speelde, Prénom Carnem. Ja, een prachtig film. Maar ik zag een scène waarin jij van boven nog iets aan hebt... maar van onder ben je gewoon bloot, je zit op een bureau. Ja, oké. Okay. Maar weet je... Waarom kon je dat, hoe stond je daar tegenover? Je was net 20. Deed het gewoon? Ik stond er niet tegenover. Het is net als de twee beren die broodjes smeren. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Ja, je vond het prima. Nou, zo kan ik niet zeggen, Wilfried. Je kent me toch een beetje. Ja, jij bent niet makkelijk. Dus je moest je laten overtuigen, denk ik. Laat ik het zo zeggen. Godard, Jean-Luc Godard. Dat is een groot verlies. Werkelijk, hè? Mm-hmm. Hij heeft bijgedragen. Hij heeft zijn genie geleend aan internationale cinematografie. Maar op een meer persoonlijk vlak zou ik zeggen, Jean-Luc, dank je wel. Je stond aan de oorsprong van mijn carrière. Ja. Had hij een bijnaam voor je op de set? Een beetje een... Oh ja, dat is niet zo fijn om dat te zeggen, maar ik vind het ook toch... Ik zeg het dan toch maar. Als ik op de set moest komen, dan riep hij... Kan het op de set komen? Kan de heks op de set komen? Ja. Nee, kan het. Oh, het. Oké. Okay. Est-ce qu'on peut appeler ça? Ja, of wanneer. Niet je naam, maar gewoon je was een object om mee te werken voor hem. Ja, en tegelijkertijd hebben we een hechte relatie gehad. Ja. Heb jij nog contact met hem gehouden tot aan het laatst toe? Nou, we spraken via gekruiste interviews. Hij gaf een interview in een blad en vroeg mij een vraag. En dan gaf ik een interview op een ander blad en dan antwoordde ik hem. Dat is wel een bijzonder. Ik heb vanmorgen vroeg met zijn vrouw gesproken, met zijn metgezel. Mm-hmm. Ja. Ja. Hij is hier niet meer en hij heeft toch het pad voor jou geëffend. Je hebt een grote filmcarrière gekregen. He, ik weet nog dat je nog een Netflix-serie zat met Gérard Depardieu. En je bent zo begonnen, hè? In Prénom Carnem. Ja, ik ben dankzij hem begonnen. En of dat een cadeau was, dat kun je afvragen. Maar zonder hem was ik niet degene die ik nu ben. Of was ik niet zelfs hier waar ik nu zit. Wat heeft hij iets gedaan op die set qua regie, dat je dat altijd hebt onthouden? Een tip, een manier van doen. En dat is? We hebben maar 5 minuten, hè? Op de vijfde, oké, dan gaan we nog even door, Wilfried, ja? Op de vijfde dag na het begin van het draaien, ik sprak nog maar nauwelijks Frans eigenlijk, hè? Mm-hmm. We wilden niet meer verder draaien. Hij vroeg mij voortdurend om een deur open te doen. Ik wist niet waarom, maar er zat het hele kwartoor dat Beethoven speelde. En de camera stond op de deur. En ik moest de hele tijd maar die deur open doen. En zodra ik die deur open deed, dan zei hij cut. En nog een keer. En nog een keer. En na de derde keer zei hij, Marushka, hoe komt het toch? Of hoe is je voornaam ook alweer? Hij noemde mij mademoiselle. Hoe is je... Hoe komt het toch dat hier 50 figuranten zitten? En ik heb een close-up op mijn hoofdrolspeelster. En de enige die ik niet zie, is u. Ja. Zo ging dat toen. Ja. Ja. Nou ja... we gaan er wel echt een hele bijzondere man missen die een geweldig oeuvre heeft opgebouwd en jou de kans heeft gegeven om van de film te gaan houden, Marushka. Ik ga je hartstikke bedanken en ik wens je weer veel succes met al je rollen die je nog kunt gaan spelen. Dankjewel, Marushka Detmers vanuit... Ik ben meneer Godard diep dankbaar. Mooi dat je dat nog even zegt. Dankjewel, Marushka Detmers vanuit Frankrijk. En ook dankjewel, Hans Birkenkamp. You got me running, you got me hiding, you got me run, hide, hide, run any way you wanna let it roll. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me, baby, what you want me to. We're going up, we're going down, we're going. You want me to do? You got me hiding, you got me peep-eyed, I'd peep in a way you wanna let it roll. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do. Baby, What You Want Me To Do, gezongen door Mick Hucknall. 1 op de 5 vrouwen in Nederland maakt een abortus mee en veel van die vrouwen hebben daarna behoefte aan nazorg. En dat is sinds de decentralisatie van de zorg slecht geregeld. Mirjam van Krij is abortusbegeleider en pleit voor betere en laagdrempelige hulp in dit opzicht. Goedenavond, Mirjam. Goedenavond. Waar kunnen vrouwen na een abortus last van krijgen of hebben? Nou, dat kan van alles zijn. Dat kan klachten zijn over de gezondheid, maar ook gedoe in de relatie bijvoorbeeld. Of dat het ingewikkelder wordt om zich te verhouden tot hun misschien levende kinderen of de kinderwens. Hè, sommige vrouwen hebben last van weinig energie, waardoor ze ook minder makkelijk op werk functioneren bijvoorbeeld. Ja. En dat kan een geheim zijn in de sociale contacten. Want er zit natuurlijk best ook nog wel taboe op abortus. Ja. Dus als noemt gelijk een enorme lijst op. Waar ik bijna uit opmaak dat bijna iedereen die een abortus heeft laten doen, dat die ergens last van heeft. Nou, Ervaar je dat zo? Nee, dat hoeft ook zeker niet. Nee. En ook zeker niet dat iedereen die lijst moet afvinken. Nee. Maar het kan wel optreden. En het kan ook in de loop van de jaren anders zijn. Hè? Dus dat dat in het begin anders voelt dan later. Mm-hmm. Dus dit is wat vrouwen rapporteren inderdaad over wat en dus meemaken. En geestelijk en lichamelijk en ook nog eens in de omgang met partners of andere mensen. Familie, vrienden. Ja. En dat je zegt net van het heeft wellicht ook met het taboe te maken. Ja, abortus is echt nog wel een taboe. En dat gaat eigenlijk over 3 facetten. Er is een taboe op dat je ongewild zwanger wordt. Hè, dat je toch kan overkomen. Er is ook een taboe op dat je dan besluit om de zwangerschap te stoppen. En er is een taboe of gêne op het feit dat je er dan last van kunt hebben. Want je hebt immers zelf die beslissing genomen. En dat zijn misverstanden die ook in de weg zitten dat mensen er vrij over kunnen praten. Ja, en ik bedoel, hoe lang zit je al in deze tak? 11 jaar nu. Ja, merk jij nu ook het afgelopen decennium? Hè, ik vertelde net aan het begin van de uitzending over in Hongarije wordt er nu strenger gehandeld rond abortus. Amerika hebben de hele fase van meegemaakt afgelopen jaar. Mm-hmm. In Nederland toch ook al. Merk jij dat er verandering gaande is als het om de optiek rond abortus gaat? Ja, en dat gaat wel beide kanten op, zou ik willen zeggen. Dus aan de ene kant de strengere geluiden. Aan de andere kant komt er ook meer openheid door. Oké, je zou denken dat het de laatste tijd meer streng is. Omdat dat misschien veel in het nieuws is, maar dat is niet zo. Ja, dus de wetgeving bijvoorbeeld, die lijkt strenger te gaan worden. Hè, in ieder geval in de landen om ons heen. Ja. Maar je ziet bijvoorbeeld in de media dat er meer aandacht komt voor de impact van abortus of ervaringsverhalen die gedeeld worden. En dat is denk ik wel een goede ontwikkeling. Ja. Vrouwen die nu zitten te luisteren of die dit later nog eens horen of zo. Waar zou die normaliter naartoe moeten gaan? En wat is er dan vervolgens niet? Ja, dus wat een logische gang is om bijvoorbeeld naar de huisarts te gaan. Of het FIOM is in Nederland de organisatie die ervoor opgeleid is om hulp te bieden na abortus. Maar die organisatie die kan nu alleen nog maar online programma's bieden. En dat is niet voor alle vrouwen wat ze nodig hebben. Mm-hmm. En het is fijn als de huisarts ook weet dat het FIOM daarvoor is. Dus dat die kan doorverwijzen. En dat is ook niet altijd bekend. Dus wat fijn zou zijn is als er bijvoorbeeld bij een abortuskliniek ook gezegd wordt, mocht je nou vastlopen later, dan kun je hier en hier naartoe. Hè, of dat daar aandacht voor maar is. Maar wat zeggen die mensen nu bij abortusklinieken van dat ze meer voor het fysieke zijn, voor het oplossen, op dat moment het lichamelijke oplossen, maar niet het geestelijke? Ja? Dat stond ook in het artikel in het NRC eerder deze week. Dus dat ze dat ook echt zeggen. En natuurlijk zijn ze er voor het medische stuk en het technische stuk, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar ik denk dat je dat niet los kunt zien van de impact die het mogelijk heeft. Nee. En de huisartsen, die ik hoog heb zitten, maar hebben die dan de bagage om daar lang en goed over te kunnen spreken? Want vaak, ik lees altijd als ik bij de huisarts ben, dat ik maar 10 minuten de tijd heb. Dat lijkt me best wel kort voor dit probleem. Is ook, dus hoef ook niet alles te kunnen oplossen. Maar een vraag als, ik zie dat je een abortus hebt meegemaakt, hoe is het met je? Mm-hmm. Dat kan wel, ook in die 10 minuten. En dan kunnen ze ook eventueel doorverwijzen naar of een POH-GGZ of gespecialiseerde hulp, als er meer nodig is dan dat. Ja. Nou zeg, je bent al 11 jaar aan het werk. Je bent ook abortuscoach, zoals dat heet. Een coach doet mij denken aan het feit dat dat niet voor 1 keer is, maar dat dat voor 8 keer is. Of een jaar lang, of wat dan ook. Hoe moet ik dat zien? Ja, nee, dat is niet zo. Dus ik heb een 5-stappenprogramma wat in heel korte tijd, 1 dag bijvoorbeeld, gedaan kan worden. Of in 5 sessies. Dus dat is heel korte en krachtige, heel gerichte hulp. Kun je die 5 stappen noemen? Wel nieuwsgierig. Ja, dat snap ik. Nou, dat gaat wat ver om dat hier helemaal uit te leggen, denk ik. Ja, maar als je ze zo kortweg moet beschrijven. Waar het over gaat is dat er vanuit wat er gebeurd is in het leven van die mevrouw, dat ze ook weer vertrouwen krijgt om verder te gaan met haar leven. Hè? En je zou kunnen zeggen, het kindje dat er zo kort was, mag ook aandacht hebben. Dat voelt bij abortus soms gek om het zo te noemen. Maar het doet vaak wel goed om er zo naar te kunnen kijken. Dus dat helpt vrouwen vaak enorm om weer door te kunnen ook met hun leven. Wat je allemaal schetst, dan lijkt het erop dat het op dit moment niet goed geregeld is. Dat vrouwen niet het weten te vinden en dat er ook niet genoeg zorg is. Hoe kan dat veranderen? Ja, nou kijk, in de richtlijnen voor abortusartsen en huisartsen staat, neem na een paar weken of een paar maanden contact op en vraag hoe het gaat. En dat zou een prima moment zijn om vrouwen eventueel door te verwijzen. Maar in de praktijk gebeurt dat amper. Of in ieder geval veel te weinig. Dus het zou wel een goede verandering zijn als die richtlijn gewoon nageleefd wordt. En als die telefoontjes wel gebeuren. Het tweede is dat er dan ook dat zo'n huisarts of abortuskliniek ook weet waar ze naar door kunnen verwijzen. Ik kan het via mijn eerste in zijn, maar ook gespecialiseerde hulp. Ja. En mag je van de politiek nog iets verwachten in die zin? Kunnen wel van betekenis zijn. Bijvoorbeeld die subsidie voor abortushulpverlening. Daar kunnen zij, aan die knoppen kunnen zij draaien. Hè? Dus dat zou zeker een groot verschil kunnen maken. Dan wordt de hulp ook laagdrempeliger bereikbaar. Hè? Als het bijvoorbeeld vergoed gaat worden. Komt het voor veel meer mensen binnen bereik. Ja, en als het vergoed wordt, dan neemt misschien ook de gêne af die sommige vrouwen zouden kunnen hebben. Ja, dat zeg je heel goed. Het zit gewoon in een pakket. Ja, dan is er ook erkenning van dit is verlies of verdriet waar je het over mag hebben of waar het over mag gaan. Ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik dank je wel, Mirjam van Krij. Ja, dank je wel. Dan gaan we gelijk over naar kunstenaar Florentijn Hofman, die hier ook al mee zit te luisteren. Die bekend, beroemd werd van zijn reuze badeend. Gele eenden van soms wel 32 meter hoog. Die dobberden rond in de havens van Europa en ook Azië. Het leverde hem de bijnaam Papa Duck op. Maar goed, er is wel meer te doen dan alleen hele grote eenden maken. Want op dit moment, Florentijn, ben je bezig met een solo-expositie in China. En was het nou ook niet zo dat je daar op de struisvogel hebt gericht van een enorme afmeting? Ja, op dit moment zijn we bezig om een struisvogel te maken. Dat is de laatste ruimte in het museum. Het moet nog geopend worden. Oh, het is binnen? Het is binnen. Het is een badeend moet in het water, maar het hoeft met een struisvogel niet. Het is een solo expositie. Waar is het in China? Ja, een solo expositie in het TAM, Today Art Museum in Beijing. En ik heb 4 vloeren met allemaal nieuw werk, 25 nieuwe werken. En ik maak nog 1 werk samen met een superster uit China. Een zangeres. Oké. Okay. Die heeft mij een struisvogelverhaal gegeven. En daarmee ben ik aan de slag gegaan. Een struisvogelverhaal vergeven? Ja, een zielig verhaal over een struisvogel. Wat overkomt dat beest? Die wordt opgejaagd. En die moet rennen en rennen en rennen. En die raakt uitgeput. En die sterft uiteindelijk. En wie is die superster? Chris Lee, dat is de Beyoncé van China. Die treedt op voor zoveel mensen en dit is een zangeres in eerste instantie. Ja, en hoe het in China een beetje werkt, je moet het momentum houden en grijpen. Dus we hebben in die solo-expositie 1 ruimte vrijgelaten om ook nog weer een beetje reuring halverwege de expositie te creëren. Ja, maar nog even de uitleg bij die struisvogel. Er zit een verhaal aan vast wat je van haar gehoord hebt. Vervolgens ga je iets maken. Ja. En hoe krijgt dat ook weer een grote afmeting? Ja, de ruimte is 3 meter hoog. Dus hoger dan 3 meter lukt niet. Dat is wel een heel klein struisvogeltje voor jou althans. Voor mij wel, ja. Maar ja. Goed, alsnog heel groot. Kan door het dak heen wellicht? Nee, in dit geval lukte dat niet. Nee. Maar ik heb het het idee verder uitgewerkt tot een struisvogel met een feesthoed op. En die kijkt je aan. En daarmee kun je in contact komen. En helemaal onder de glitter komt die. Dus eigenlijk gaat het over het vieren van het feest. En dan eigenlijk gaat het En raakt het ook eigenlijk de titel van mijn show aan, Celebrate, in een tijd van COVID, een wereldwijde pandemie, waar in China vaak mensen 6 maanden binnen moesten werken. Dat je weer naar buiten mag en het moment moet plukken. Carpe diem en deze struisvogel, daarmee is het slecht afgelopen, maar deze glittert en die feest en die kijk je in de ogen en die zegt, leef. Ja, is nou niet het gevaar, want je bent een kunstenaar, zeer serieus te nemen kunstenaar over de hele wereld, maar als je die bad eend neemt en je neemt dit verhaal nou weer, dan zou je kunnen denken van deze jongens een vlieren fluiten, die wil alleen maar vrolijkheid tonen. Nou ja, dat wil ik ook wel. Ja, Celebrate, wat eende. Ja, maar kijk, Celebrate heeft, het is een yin-yang, hè. Het heeft twee zijden. Aan de ene kant, wat ik net zei, komen we uit een periode die echt verschrikkelijk is geweest. En nog steeds is. In China begint de corona weer gewoon opnieuw, eigenlijk. En ik denk dat een ieder dat heeft wel, dat we zijn gaan nadenken over wie we zijn en waar we naartoe gaan en wat je eigenlijk moet doen in dit leven. En dat is van het moment genieten. En misschien moet je wel wat meer vlieren fluiten. Mm-hmm. En waarom zijn het vaak dieren die je vervolgens gebruikt? Hebben die een andere betekenis dan dat je een mens op zou voeren? Ja, het zijn eigenlijk metaforen. Kijk, om ons direct aan te spreken op ons gedrag of op zaken in de wereld, dat is soms wat direct. En zeker in China en Azië is het heel fijn om middels een dier of een soort van fabelachtige verhaallijn dingen te duiden. En jij bent ook niet gek, jij leest ook kranten. Je weet ook dat er in China ook wel dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Ben jij een kunstenaar die dat in zijn werk gebruikt? Er zitten laag... Verstopt misschien? Ja, er zitten verstopte laagjes in. En daarin... Ik bedoel, ze luisteren toch niet mee. Ja. Kun je iets oplichten van die struisvogel in dat opzicht? Ik denk dan aan struisvogelpolitiek. Ja, het schijnt zo te zijn dat een struisvogel zijn hoofd helemaal niet onder in het zand steekt. Dat hebben we ervan gemaakt. Een struisvogel zou nooit, als er gevaar is, zijn hoofd in het zand steken. Dat zal het laatste zijn wat hij doet. Die gaat rennen. En zoals je weet kan een struisvogel keihard rennen. Ja. Nee, een struisvogel eet veel van de grond. En zo lijkt het alsof hij zijn hoofd in het zand steekt. En draait als een ei om. Nee, ik denk dat een beter voorbeeld Selfie Panda. Ik heb het model meegenomen vanavond. Dat is, ja, mensen werk... die naar NPO, naar de site gaan, kunnen wellicht wat dingen die hier in kleiner formaat zijn, kunnen ze het even zien. Hè? Ja, ik heb wat modellen meegenomen. Selfie Panda is een gigantische panda die op zijn rug ligt. En een selfie stick met een pandafoon voor zich, boven zich houdt. In zichzelf ijdel fotografeert. Waar is dit te zien? In Dujingyan, dat is eigenlijk naast Chengdu. Het is het district waar al die panda farms zitten. En daar zit een laagje in van kritiek, misschien wereldwijde politiek die China ook bewandelt, zeg maar, middels die panda's. Ik heb wel eens gekscherend en ook wel eens een schets gemaakt in de studio. Panda's die met afluisterapparatuur de wereld ingeslingerd worden. Hier in Nederland hebben we 2 panda's. Nou, ze zijn niet van ons, ze zijn nog steeds van China. Dus misschien worden ze straks wel uitgelezen als ze over een paar jaar weer teruggaan. Maar deze panda gaat natuurlijk niet over de panda zelf. Het gaat over de mens en hoe de mens misschien in een selfie-cultuur geraakt is. En ook zich gewoon maar laat liggen en het overkomt. Ja. Het is overigens ook... Jij bent zelf niet in China, omdat het gewoon niet kan, begrijp ik? Ja, het is heel raar op dit moment. En ook... het is meer dan raar. Het is ook nog wel frustrerend. Ik ben 2,5 jaar niet in China geweest. In de tussentijd heb ik Selfie Panda niet mogen openen, niet kunnen zien. Nog 3 andere projecten die we geweldige beelden niet kunnen zien of aanraken. En ook deze show, Celebrate, in het Today Art Museum nog niet gezien. Oh, en hoe werk je dan? Zoom, internet, e-mail, maar ook met mijn producent continu WhatsAppen. Fotootjes aanpassen, tekenen erop. Ja, maar goed, je hebt fotootjes, appen, Zoom. Dat is allemaal niet groter dan 20, 30 centimeter. Nee, het is heel maf. Terwijl je de dingen van meters hoog en breed maakt. Het is totaal raar. Je moet daar ook mensen, vakmensen hebben die weten hoe iets blijft staan en dat het niet te wankel wordt en zo. Ja, ik heb geweldige producenten sowieso in China. En dat had ik ook al voor de pandemie. Dus dan reisde ik gewoon ernaartoe. En dan ging ik in de werkplaats kijken. En dan zei ik ja, nee, goed. Schever, groter, rozer, bij wijze van spreken. En dat doe ik nu vanaf hier. Maar ja, ik voel het niet helemaal. En dat maakt je als kunstenaar misschien ook wel een beetje gekortwiekt. Ja. Om in dierentermen te blijven. Ja, maar je zou zeggen, dan moet je even niet op Azië richten, maar op landen waar op dit moment corona nog niet heerst. En daar iets maken. Ja, maar aan de andere kant. Doe je ook wel. Maar... Ja, dat doe ik zeker. Volgend jaar wellicht een fantastisch en waanzinnig project hier in Nederland. Rondom de IJssel en steden. En waar is dat? Gelderland, Overijssel. Ja, plaatsen noem je nou, er zijn 9 steden aan de IJssel. Het is niet heel moeilijk om die te vinden op de kaart. Ja. Maar het is nog geheim. En dan ga je iets maken wat die steden aan elkaar verbindt. Ja, ja. Zijn iets groots. Deze. Absoluut. Dan moet je maar hopen dat er nog water in de IJssel is. Volgens nou, het is bizar alsof de duivel ermee speelt. Hè? Gewoon, ja, inderdaad. Nou, het is urgenter dan ooit, dat thema. En dat is misschien ook wel het mooie eraan. Ga je het ook gebruiken, dat thema? Van zeker. De opwarming van de aarde, verandering zeker. Van klimaat, noem maar op? Ja, ja dat zit er allemaal in. Meer zeg je niet. Meer kan ik niet zeggen. Nee. Zou je ook kunnen denken dat omdat het in dit geval ook bijvoorbeeld dat er het water misschien heel laag is, dat je misschien ook wat bescheidener moet zijn in formaat? Of is juist dat formaat iets belangrijks voor jou? Schaal is heel belangrijk. Ik denk dat door schaal raak je verwonderd en vervreemd. En dat heb je nodig. Kunst moet. Moet je anders laten kijken naar zaken. En misschien ook wel. Ik heb altijd gezegd, ik maak grote dingen om zodat jij afstand kan nemen en misschien wat beter in perspectief ziet. Dat is grappig, want ik zat van tevoren nog te denken, ken je Street Art Frankie? Wel eens van gehoord. Ja, die volg ik op Instagram. Dat is iemand die maakt juist dingen met hele kleine poppetjes in Parijs of in Amsterdam of zo. En die heeft toch ook daarmee een groot bereik. Dus het zit er niet per se in dat je letterlijk groot maakt, maar misschien groot denkt of zo, ik weet het niet. Ja, nou ja, voor mij is schaal en huid gewoon heel erg belangrijk. En schaal maakt ons allemaal even klein. En waar ik heel erg van hou, dat kunst voor een ieder is. Dus in de publieke ruimte te zien is. En door grote kunst te maken zijn we allemaal klein en kun je je ego gewoon aan de kant gooien. Want groter word je niet. Dankjewel. Kunstenaar Florentijn Hofman praatte over al zijn kunst, over de hele wereld groot en soms ook wat kleiner. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert hier Herman van der Zandt en ik wens u nog een hele mooie nacht. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Het Nordic Jazz Festival. 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival. Misschien wel het coolste festival van Nederland. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar Mogelijk.nl. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten?